أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام suñu jotaay bi ñu genn bi aawnillahi wa minnatihi jotoon nañu gis ñu ngi woon ci tontu bi nga xamne mom la alayhi salatu wassalam don tontu kuffar quraysh ni di seen koku ñu yoon woon muy utbat ibn rabi'a alayhi min allah ma yasahiqu bi mu ñewé ci yonent bi alayhi salatu wassalam dal di koy proposer ay mbir yo xamantene ni ne ko amana nga nangu ci ben muna won bokku quraysh intam yi laata muy ñew ndax du ngeen ma bayyi ma dem gis suñu goor ge di alayhi salatu wassalam bu ko defé ma propose ko ay mbir amana mu nangu ci len fa yakufa anna mu daldi nak ñuy bayyi nak tranquillement dootul waxati dara suñu yalla yi ak suñu diine gi ñu nek ak suñu maami li ñu newon gisoon nañ na yonent bi alayhi salatu wassalam dako jangalon ayatul qur'an jangal ko sar ay aya ci alquran mu tanon suratu fussilat nekkon sar bi nga xamantene ni mom la ko tarilon ñun nak mom lañu gisoon di gis sar bobu ba fi ci sajda bi bi passé gisoon nañu tambalé won nañu ko ba tay fi lañu wara continuer moy fi mi waxe mom borom bi subhanahu wa ta'ala muné ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين رب سبحانه وتعالى كن منه قل وخل يو ينتبي عليه الصلاة والسلام لا جل مي فيري أئنكم دخين كفار قريشني لا تكفرون نخ دين دي ود بالذي خلق الأرض في يومين نخ دين دي ود كي خمانتني مي بروم بي سبحانه وتعالى مي بند سوسي كي نياري بس وتجعلون له أندادا yamu ngeen ci weddi ko way ngeen koy outal ño xamantene ni ñoy ay dend ño xamne ñom ngeen di jël lo xamne mom rek ko yello mom borom bi subhanahu wa ta'ala ngeen koy outal ño xamne da ngeen naan ñoko bok ak mom melni ay associé mu ne ki def lol zalika joxon ko joxon bu sori muy borom bi subhanahu wa ta'ala rabbul alamin moy ki nga xamne moy borom binde fi ginnaw bi dañuy gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala ci sar bi du suratu fussilat ñukoy wowe tanit sajda dañ koy wax hamim as-sajda bokku na ci turam mi moy suratu fussilat mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa ubbe di wax ci al-quran di décrire al qur'an gi nga xamne kuffar quraysh ni yom lañ jappon na njibar la rek wala poésie la rek wala affaireu gisane la yonni won ki nga xamantene ni nenañ mo gina xam lolu ci ñom gin leena deg arab ñu ñew nak yonnati bi alayhi salatu wassalam dal leen tanal sar bi gisoon nañ ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa commencé di décrire al qur'an ak fan la joge ak kan moko wacce mom borom bi subhanahu wa ta'ala ginaaw gi mu wax ne yonnati bi alayhi salatu wassalam mi nga xamne yow la yoni mir mi wax len yaay kan munelen qul waqal inma deug deug man ana man mi kat di muhammadin sallallahu alayhi wa sallam basharun nitla mislukum bu melni yen yuha ilayya bo xamne dañ may wahyu annama ilahukum kene kad deug deug li am bab les moy sen buzen ki ngeen wara jaamu de ci sen borom ilahun yalla la wahidun ken rek la lolou nak mu wax yonent bi alayhi salatu wassalam wax len kan ci mom moy kan deug deug waye tamit mu wax len yeen mushrikuuna yi nga xamne yeenay weddi mbir mi di alquran yeenay ñan mu ne moy ñi nga xamne la yutuna zakka ñom duñu joxe azaka wala bok duñu selal seen mbir motax sax borom xam khamir rahmatullahi alayhim ñom dañu wute ci ay bi ni moy wax bumne alladhina la yutuna zakka moy ñi nga xamantene ni moy ñi nga xamne duñu joxe azaka am naño xamanteni ni comme ni nga xamanteni imam at-tabari rahimahullah lol la wax mune mom mirmi tokhalale wax yu bari kené moy azaka bi mi nga xamné moy ñom dañ doon bañ nekuk azaka gëmuñu ko won waye leen ni dañ leen né dédé ndax azaka kat ci ñaarelu at bi ginnaw gadda yu yonnati bi alayhi salatu wassalam nañ ko faratal tasar bi ñepp deppo nañ ko ne sar bi makala wacc gis nañ ne yonent bi alayhi salatu wassalam moko jangal utbatim narabi'a tabwab mom alayhi salatu wassalam mo won makkata al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takrima kon ñu ne kon alladhina la yutuna zakka ci kaw lolu kon limi tekki moy liñu waxon ci bi wessu ne ñaari tekki yoy mo ci am moy ne moy ñi nga xamantene ni duñu selal seen bakkan selal seen bop ci adran shirki ñu nek moy tak tak ak tilim tilimu jahiliye gi ñu nek ak bokal borom bi subhanahu wa ta'ala yegi nak mom borom bi subhanahu wa ta'ala wax tamit ñi nga xamne ñoko gem moy ñi nga xamne ñoy les opprimés ngeen leen di duma fi ci sama dekk bi de al baladul haram ñom de moy ñi nga xamanteni ñom dinañu am pay go xamanteni ni du dog mukk ginnaw gi nak mu jox len nak ay aya yo xamne wan len aya yo xamne aya kawniya la muy ay aya yo xamanteni ni ci univers bi ngay xol pour xamne li kiko def du kenn ku dul borom bi subhanahu wa ta'ala ndax kat li ñi deg deg gisunu kenn ko xamanteni ni masna taxaw nak mom wote ne man may ki nga xamne nak may propriétaire asaman si wala man mako def wala souf si mako fi def mom kay na ngay ñew def li ngay def après nga de ñu sul ta bi ngay ñew am naño fi fekk motax ñukoy xëccu degguñu ko koy xëccu borom bi nak subhanahu wa ta'ala di len jox ay mandar ga yu wonne mom moy yalla gi nga xamne mom lañu wara jaamu ci deug te ñak ko jaamu de nday lor rek mu ñew nak ci aya kawniya yoy mune qul kon waxal ya wa alayhi salatu wassalam budene weddi ngeen ma xol len ma wan len sen li len tim souf ngeen di dox ak asaman si len tim defar gi nga xamantene ni kiko defar te borom bi subhanahu wa ta'ala kon mune go qul waxal innakum ndax yen kufaru quraishini la takfuruna ndax da ngeen di weddi billadhi khalaqal arda ci ki nga xamne mo bind soufsi fi yawmayni ci ñaari bes wa taj'aluna lahu amdada ma para ngeen koy defaral ay dend diko outal ay nend zalika ko ko le def lolou da moy rabbul alamin moy borom minde wi waja'ala mudfiya ci bir suuf ci suuf rawasi ay doc yo xamantene muy montagne yi nga xamne ñoy degeural suuf si min fawqiha ñu ne ci kaw suuf si wa baraka mubarakel fi haji suuf ba nga xamne lo fi def rek mu jox lu lopp liñ ko joxon moy baykat yi li xamnañ ci dara nga xamne ben pepp ba ñaari pepp lu ñuy yobbu di dem di to di bayyi di ji dem yobbu soowu gerte bo ñewé bu récolte bi joté ba ngay dem di deq ji boy deq ji gerte gi danaka ay saako ngay yor ay charrette diko jëlité yow kat li nga yobbu won ci ay ben saako wala ñaari saako nga ko defon lol nak borom bi subhanahu wa ta'ala moko dess ci soufsi motax muné wa baraka mubarakel fiha ci soufsi wa qaddara mudal di nat fiha ci kaw souf aqwataha li nga xamanteni ñi koy ñu fi dundé li nga xamné mom lañuy dundé muy ñi nga xamne ñoo wëra dëkk ci kaw suuf ci ay rap waye tamit ci ay nit waye ci ay leneen lo xamne luñu xam ak luñu xamul suñu borom dal di nat ba asamba adinaam bi di jeex li nga xamanteni ni moy seen ravitaillement seen ration bi nga xamanteni ni dunduk wa suuf ci borom bi subhanahu wa ta'ala ne mako nat motax mom ab julit amul droit ta loolu mom yefu kufari la ñew di xalaan naan kaw suuf kat li fi nek doyul nit ni ndax kat kon nak nañu def limitation de naissance ndax affaire yi do doy lolu xolal rek wax wu ñaaw gu ñak teggin gogu nga xamantene ni kafir deug mo koy wax wala ko xamul dara naka lan motax ñun ni ni kep ko xamantene ni jël nga fi ab avion joge Tokyo di dem Las Palmas do ma sa xalaat ne mos ci bir avion bi bu ma ci nekké dina am problème ndox wala problème bu may lek légui naka ngay xalaaté borom bi subhanahu wa ta'ala jël mom li nga xamné man nak bu doon ci dañ koy gam gam lek lool souf ci di avion bi nga xamné ci lu duggal mindeef yépp ñi wara ñëw ak kund di jëm ak fiñ ko way bayyi mune man def na fi li nga xamné mo ngeen di dundé nat na ko ba xam ko dal diko fay def ba pare ñun ñu ñew diko tuumal naan ko mbir yi kat matul motax kon nak bu fi kenn ju dooti dede loolu yi ko wak khalaatu kefer la kon mu ne wa qaddara mu dal di dogal fi ha ci kaw suuf aqwaata ha li nga xamne mom lañu fay dundé nir nit ñeek baay may ñeneen fi arbaati ayyamin lool nak mu def ko ci matalu ñenti fan ayyamin sawaan mu yamli sa'ilina nil ñi nga xamne ño soxla lool muy suuf si nga xamanteni ni ñepp ño xamne ño ko dekk ta soxla di al muhtajin comme ni nga xamanteni ni non la ko len ci borom tafsir kat yi rahmatullahi alayhim waxe ne mom salis sa'ilina moy li nga xamanteni ni moy ñi nga xamanteni ni moy ñi nga xamne dañu soxla ñi soxla ci kaw suuf soxla du ndu gogu moy ñi nga xamne ñoo ñu lako borom bi subhanahu wa ta'ala defe ta lolu mom la ibn zayd wax wa mom rahimahullah am nak ñeneen comme imam ibn abbas wa qatada ak sudi alayhim rahmat alayhimur rahmat ñom li ñu wax moy ñi nga xamantene ni ñom ñoo bëgg laaj lolé li ni xam xam bam bi suñu borom dal li len tontu li summa ginaaw gi ba nga xamantene ci la borom bi subhanahu wa ta'ala dal li binde suuf si nonu mune summa ginaaw gi istawa mu dal di jublu ila samaa'i ji samaan wahiyatu ma samaan dukhanun mu nek ben gaz lo xamantene ni ben gaz la rek mom wa qala laha borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko muy ben fumée rek bo xamne non la samaan si nekkon faqala munako laha mom borom bi subhanahu wa ta'ala walil ardi ak suusi itiya mitiya dikileen tawan munex len moy lima bind dogal ko mu wara genn ci yeen genn len ko asaman ci ñi nga xamne fofu ñi fay wara dekk lañu soxla yep na genn suuf ci yawit ñi la wara dekk ñi fi na wara nek ak ni ngay bindo yep na genn comme ni mako dogalé ñom nak ñu ne qala ta ñom ñaar ñu ne muy asaman sek suuf atayna dik nuñu de borom bi ta'ina di chowo di chobare wode de mom duñu bañ waye dañ koy def ci lu neex moy ne borom bi subhanahu wa ta'ala amul kenn ko dul nit ak jinne dal moy as-sakhalaini ñaari digg bu rayu yaayu deugur bop yi di ju bop yoy dal moy ñi nga xamanteni ni ñom la borom bi subhanahu wa ta'ala di digel ñuy bañ waye amul keneen ci minde fi ko xamanteni ni bu borom bi subhanahu wa ta'ala digele dina ci tek dara borom bi subhanahu wa ta'ala mune faqadahun mu dal di len nak def dal di len def moy asaman sab'a samawati moy jurum ñaari asaman fi yawmayni ci ñaari bes wa awha mu dal di wahyu fi kulli sama'in dal di digel ci asaman sunne asaman sunne amraha lepp lu fa wara nek mu dal di fay digel mbir yi nga xamantene ni lepp lu fa wara nek ci ni ko wara jamo ak nan lañ koy jamo ak lol lepp mom borom bi subhanahu wa ta'ala dal di ko fay def dal di fay doxé ordre yoy wa zayyana samaa'a ad-dunya wa zayyana ñu dal di taral as-samaa'a ad-dunya asman su jégué ji bi masabih ci ay lampe wa hifdhan ñu nekk tamino xamna ñom ñoy protéger asman si ci shaytané nga xamanteni ni ñom ñoy sakki di deglu xabaru sama ngir bu ñëwé dal du koy jox seen mbokk bu xaba yi nekk ci kaw suuf ñuy nax nit ñi walika li nak taqdirul azizil alim moy nak tu ki nga xamanteni ni mol al aziz ki no ci nguuram al alim bi aj xama kon mi di borom ni subhanahu wa ta'ala kon nak li nga xamanteni mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wa ti binduk suuf fi nga xamne dana do ko bind fi yawmayni ba pare ci ñaari bis la ko bind mona waja'ala fi harawasi ma def af ay doj ay yo xamanteni comme ponte yo xamne ñoy tey suuf ci wa baraka fiha mu daldi barkel ci kaw suuf wa qaddara fiha aqwataha daldi nat li nga xamanteni moy ñi nga xamne ñoo boy dekk yi ñu wara soxlo yeb bakkar ñu fi joge fi arbaati ayamin done par exemple li ni mu def ci suuf ci ni moy da ko defar ñaari fan plus 4 dede moy ci matalu ñenti fan ngay wax ndax boone ñenti fan yi plus ñaar yu ñëk yi loolu day nekk 6 plus ñaar yi nga xamantene ni mom la defar asaman si mu nekk lan mu nekk day nekk li 4 yi plus 2 day nekk 6 plus le mu nekk 8 2 yi defar asaman mu nekk 8 ta loolu kenn waxuko ndax yonent bi moy alquran subhanahu wa ta'ala ay yi nga xamantene noy ñew nan yonen nan borom bi subhanahu wa ta'ala dafa tawaxtu suusi ci jurum benn fan yoyu nuñu jeex comme nima waxe ci suratu sajida mun allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam thumma sawa ala al-arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'a afala tatadhakkarun mun allah bur yalla alladhi moy ki nga xamne khalaqa mu bin nas samawati samani wal arda suhi wa ma baynahuma agli nek ci digende fi sittati ayamin ci jurom ben fan thumma ginaw gistawa mu daldi jublu ala arsh daldi yemo ci arash malakum nak amu ngeen yeen ni min dunihi wulif mom borom bobu min waliyin ci kilifa wala shafi'in wala ko xamantene ni mom moy ki nga xamantene ni mo len di dimbali ta moy ki nga xamantene ni mom ngeen di delo seeni mbir moy bu ngeen soxla mom moy ki nga xamantene ni mo len di dimbali moy borom bobu subhanahu wa ta'ala kon ñu gis ne ci aya bi lan la wax danen mbir mi dañu ko def ci 6 moy 6 fan lañ ko defar nga xamantene ni mom moy shafian bi nga xamne lepp lu len dal moy ki nga xamne mo len di fegal ay bala yu len wara dal ak ay toono wala mugal mi nga xamantene man na tukki ci mom moy ki nga xamne mo len ci dimbalé kon ñu gis ne lan dané mbir mi 6 fan la motax do né man mom dafa bind suuf ci ñaari fan ba paré def ci dodji nat barkel ko def ci liñu fa wara dundé ci ñenti fan dédé do na ñenti fan plus ñaar moy matul ñenti fan wayegi nak nga boole ci ñaareen ñaari fan yi nga xamanteni ni mom la def asaman seg li fa nek yeb lolu nak boko konté lepp di 6 non lañ koy boole comme ni nga xamanteni non lako sayyidina abdullah ibn abbas alayhima radhiya anhuma ridwanullah wa khawon man ko ko laaje comme ni ko imam al-bukhari rahimahullah ta'ala imdeje sahih bi kon borom bi subhanahu wa ta'ala lol la wax legi nak mu ñew ginnaw bi nga xamantene ni ci la wax kuffaru quraysh ni jox len aya yi nga xamantene ni moy ayatul kawniya nga xamne jafar gi nga xamantene ni mom le bindu su ci bennu ko ci dara mom ni nga xamne moko benn jele ko ci lo xamantene ni naya la won nekul won mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu def ko ngir ñu man ci xol ne bu ngeen bude wax ji may wax mom gëmu ngeen ko xol len ni len wër ak fi ngeen di dox kiko fi def koku moma yonne kon way war ngeen ma meuna gëm borom mi nak subhanahu wa ta'ala ne fa inna radu way nak malgré li ni yeb li nga len wax ci alquran ubbe ko sar bi waye wan len ci sama aya yi nga xamne mom la def muy defar gi ma defar kawsu ak asaman legi nak balano gi moy ne buma len yoyu non bo len ko xasse won nak gëmuñu lolu nak fa inna radu budé nak dañoo du moyu fa qul wa khala zartukum ma ngi len di man de ma ngi len di xuppe saiqatan ak mbugol mo xamne du yuxu go xamne bu tar ko xamne day andak safara so xamne di ci genn ba pare di yeungal fu moy jaar misla melni saiqat adin melni mbugol ma nga xamantene ni yuxu go gal nga xamne mo alagon waad wa thamud ak thamud kan la len alagon is jaad hum bam len dikele ar rusul yonnati alayhi msalat wa salam dikan yonnati allah salih ak yonnati allah yonnati allah hud alayhi ala nabiyyina wa alayhi ma afdalus salati wassalam mom le ñom de bañ dekkale seen ñoon nañ ijjat hum bañ len dikale ar rusul di ñaar yonnati ñu alayhi msalat wassalam nim bayni aydihim waye nek vek ci li len xamne fete kanam wa min khalfihim ak seen ginnaw Allah ta'budu nga xamne ñoom dañu yonenti nga xamne ñoo jitu won ñaar ñi sax ak ñi ñew fekk ñuy fekk ñi ñew bokku ci ñoom wax leen li ñe yon di wax ñoom nak ñu ne nga xamne fune lañ leen doon dikkele waye ñoom nak ñu ne way saway jall leen ne yeen yalla yoonu wu leen ñoom nak ñu waxe loolu suñu borom amna fu mu jaar ak ñoom mono kon balen yonanti alayhi msalatu wassalam dikri talan lañ len don wa allah ta'budu bolen ndalla way bolen jamu illa allah rul bur yalla qalu ñom ñune law sha rabbuna busawon suñu borom la anzala dina wacce wat nana dina wacce malaikata nay malaka du yeen lay yoni de du ay nit comme ñun di lek di def comme ni ñi def dede bur yalla bu yoni bu don de yoni ñewon na bo yoni kay malaka yi lay jël yoni len way du ñew di len yoni yeen ñi kon nak yeen waxu ngeen fi dara ñom nak ñune lool lañ doon wax fa inna comme ko nak mbir mi ni la demé ñun mom ben xam nañu ko moy ne yalla dal bu doon yoni ay malaka lay yoni kon nak fa inna kun ñun ni di seen ñoon yeen salih ak hud yeen dal yeen ñaar ñaleyhi msalatu wassalam ak yonent yi nga xamne ñoo leen dikkaloon jitu woon leen nga xamne ñoom ñepp ben lañ bima ursiltum ci li nga xamne mom lañ leen yoni bi ci mom kafiruna weddi nañu ko de moy liñ leen yoni dañ ko weddi ñun wala amna nak aro xamanteni ni ci walu aya kawniya biñu joge muy wax gi nga xamanteni ni wax ju siwlu ci borom mufassiruna buñu accé ci aya bi moy ana asaman si ak suuf si lan la suñu borom subhanahu wa ta'ala nek bind dañuy gis ni ci aya bi mom zahiru sar bi li aya bi wax moy ne suuf si moy ne dané mom a suuf si la ñëk bind waye après mu dol di mo ne summa ginaaw gi sawaay la sama mu dal di jublu ci asaman amna ci sa yenen sa yo xamanteni ni day wone tem lo xamanteni ni boko gisse da ngay fogné mom contraire bi la moy bim nan rafa'a samkaha ami antum mashaddu khalqan ami samaa banaha rafa'a samkaha fasawaha وغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها من أنتم نشد خلقا ndax yeen nit ñi na gina tar gina metti bind ami sama wala asaman si nga xamne bana ha borom be ko tabax ginaa bi mu waxe tabaxu asaman si ba pare mu ne wal arda tu suusi ba'da zalika ginaaw loolu da ha ha moko talal mu jël lepp tamit lo xamne mo fa wara nek kon li wax baraka fiha qaddara yek yoy mu dal diko ci def aqwata ha mu dal diko ci def kon nak legui nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim kom tamit ni nga xamantene ni habrul umma wa tarjamanul qur'an kom ci hadith biñ la waxone imamun al bukhari rahimahullah mom moko solo biñu ko waxe lolou bañ ko xol ko kolajo ni mbiri da jaxaso ci mom ci aya yoy monako mom suuf ci la ñeuk bind bi nga xamantene ni ci lako bind nak asaman ci après mu door ko bind legi nak li jëm ci dahaha go muy ki bi après lako motali ta lolou mom la sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma daldi wa lolou muy lo xamantene mufassiruna rahmatullahi alayhim buñu tolle fi dañ koy wa legi nak ñu delu fi nga xamne fi lañ nekkon muy wa ad ak wa samud ba nga xamantene ni ci la len sen yonent yi ñew ñu daldi len weddi eneen ñun dal duñ leen ki ndax yalla mom duñ leen gëm ndax suñu borom kat bu ñewoon ba yoni nekk fi di yoni ay nit yo xamne ko ñun waye day yoni ay malaaka comme kan ak non la deme ñun nak weddi nañ li nga xamantene ni mom lañ leen yoni ni ñeen ne mom lañ leen yoni suñu borom nak subhanahu wa ta'ala di wax wa makka ne leen gis ngeen jël leen exemple am naño xamne de bay mo leen yonne yonent dañ ko weddi won muy comme wa ad ak thamud buñu ñewé li ngeen wax yeen wa maksa yeen wa makka texitis la ñom lool lañu waxon amul dara buru faf ko fariñ na liñu waxon rek dafa melni dañ ko jëlat jox leen ko ngeen di répété wat rek ñoñu nak kay nak ma wax leen nak fan la jaaroon ak ñom fa amma adun kantaat di tribu de ad nek ñi nga xamne ñoon la yoni won yonent yalla hu alaihi afdalu alaihi salatu wassalam fastakbaru ñom de dañu roy roy lu won fil ard ci kaw suuf bi ghayri al haqq ci lo xamne teguñu ko ci ben deug ndax roy roy lu mom kenn manul roy roy lu ci kaw suuf ba bare diko tek ci deug wa qalu ba pare nak ñu tek ci ne isen reey reey lu gogou dal di len yobbu ñu naan man nashadu minna quwwa ana kan mo ñu pu doole ndax ñom dañu amone comme les mufassiruna yi di wax rahmatullah alayhim ñu bari ci ñom ke ni ñom dañu nekkon ño xamne ay nit lañ ñu degeur neew mi ay jaya lañ won ñom nak gis ne kon nak ara tan mo ñu pu doole seen reey reey lu gog tax ñu naan wa qalu ñu naan man nashadu minna quwwa ana kan mo ñu pu doole way ayow hoot ana fi nan daw ñuy titel ko ki yow xana gisoo ñu ni ñi def awalam yaraw borom bi subhanahu wa ta'ala ne awalam yaraw ndax ñu gisuñ anallahu kene bur yalla alladhi mi nga xamne khalaqahum moolen bind huwa mom li ashad minhum qawwa moolen ep doole ki le bind kay li ko lu yengu kay le ko yengal ko ep doole lu amul kay lako amal ko ep doole wa kanu ta ñom nekkon nañ waad bi ayatina ji suñu ayati yajhaduna don ko weddi weddi go xamne kufrul juhud muy weddu fetter lu di jalgati suñu ayi gemuñu ci won dara men ko defé nak comme yeen wa makka def len attention ndax yeen ngi weddi sama ndaw si sama ndaw bi di alayhi salatu wassalam deglu len nak ñom ma ñu weddé lan la len def fa arsalna ñun bur yalla ñu wacc alayhim ci sen kawri han ngalaw sar saran gu seddu guuy tanan fuf am ben son bu muy def seddu guuy fi ayyamin nahisatin ci ay bes yo xamantene ni bes yu gent le bes yo xamantene ni bes yo xamantene ak mbax amufa yo xamantene ni yu gaf lañu ay bes yu gaf ci la len yoni linu diqahum ngalaw lu sedd lolu ta am son bu metti bobu linu diqahum lolu nak ngir ñu mosal len rek la azabul khizi di mbugulum gatch fi al hayati dunya ci asji adina gu dundugi dundugu jege gi ta doya di wala azabu ta watna ni mbugul wal akhirati gu mujju gede bama len di xaaral bama len di prepare la akhira akhzamu ginu gatchew wo hum dañu waat la yunsaruna mul ken ku len di dimbali ñom non la len def melni dañ nako wa legi borom bi subhanahu wa ta'ala wañi ci tegu mom di wa samud ñom gis nañ ne ñi mo ñi ño bokkon weddi ñom lan lañ defoon way mo ne ñom deglul ma wax la ñi xamanteni xewal gi ma leen defalon ñu def li ñu naan kufru bin ni'ama daldi weddi xewal gi nga xamne mom la leen borom bi subhanahu wa ta'ala def tan ki nga xamanteni ni ab yon ndam ndawam yoni ko ci ñom mu ñew leral leen li mu bëgg leral leen leen ba ñu ne de duñu ko deglu ne kon kay ma wax la wa samud di ta tribu de samud mo ne wa ma samud kan da samud fahdaynahum ñom de dañ leena gindi won dal di leen tek ci yoon li moy hidayatul irshad la leen borom bi subhanahu wa ta'ala defalon moy hidayatul irshad nga xamne moy dal di gindi wan yoon yi kom lim waxne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun inna nun borom subhanahu wa ta'ala hadaynahu sabila nit ki de ñoko gindi ci yoon yi imma suwanak shakiran musant borom subhanahu wa ta'ala dal li top yoon woowe wa imma nak wala rek kafuran mu dal di weddi mu xewul borom bi dal di weddi yoon woowi bañ ci jall li moy hidayatul irshad moy mona kon fa am wa amma thamud kanta turibide samon fahadaynahum ñu wan len bir yi ba mu leer yoon wi jëm ci man mu leer nañ fastahabbu waye nak ñom ñu préféré dal di gënalé al ama ak gumbadi ak kever ala al huda ci ak ñub moy l'islam bi ma ngam dil yonante yalla samon fa aghadathum man ko defé mu japp len sa'iqatul adhabil huni di yawdin mbugal mu doya di mom nga xamanteni ni mom nak mo len japp ñom nga xamanteni ni mo len japp waxon nañ la sa'iqa mo yuxu gogu mu waxon al adhabil huni mbugal gu tagugu doya digi bima kanu ci kawli nga xamne mo li sabab nak ma tek len lolu moy bima kanu ci li nga xamne mom lañ nekkon yaksibuna don ko fagu ci seeni loxo don ko weddi kon gis nañ ne borom bi subhanahu wa ta'ala ginnaw gi mu kontiné ba legi mo ne ñom wa samud ba ma len defé lol alak len ci mbugal mo xamanteni ni bu doya di la ci yuxu wogale am am mom bima kanu ci kaw li nga xamne ne kon na yaksibu na don go fagu mo ne wona jayna allazina amanu ma daldi nak sauve daldi sauve allazina ñi nga xamne amanu ño gemon borom bi subhanahu wa ta'ala daldi gem sama yonent bobu di salihu alayhi afdalu alayhi salatu wassalam mo ne ñooñu la sauve de ñi ko gëw ñi gëmon wa kanu ta ne kon nañ yattaquna don ragal borom bi subhanahu wa ta'ala ñu gis ci aya bi nak nit bu ko borom bi subhanahu wa ta'ala dal di ubbile bintu buntu xewal muy buntu bo xamantene ni mom la jëm ci mom buntu yoy nak fune nak borom bi subhanahu wa ta'ala du ubbile jambi nako gaw saisir la balu bon mum fi nek nan damay baye bo suba dedet yow bo gisee ne borom bi subhanahu wa ta'ala ubil na le buntu dox mbok mu nek lo xamantene ni yow gis ni ne jaamu yalla yef fofu nga gina mané saisir ko tabul tabu ko doya dal moy defa liggey lu bax di def sa effort fofu waye tamit budene ap auto la la jox wala am mbam la la jox mo yor wala charretu mbam wala voiture bo xamantene ni ding ci meuna dimbali sa mbokk yi lolou it bu ko xet lolou moy buntu bi nga xamne mom la la borom bi subhanahu wa ta'ala dal di ubbil ngir xecc la ci bopam waye tamit budé alal la la jox ma nga xamne mom ubbil na la buntu ngay saraxé waye tamit di dimbali nit ñi nga xamantene dañu nek dans le besoin budé nak buntu xam xam la la jox lolou moy ubbil na la lan buntu bi nga xamantene ni moy ngay dimbali jaam ñi nga xamne xamuñu nga len di lay biir ñi nga xamanteni dañuy joom tamit nga len di lay biir di len conseil di len dimbali ci seen ñak xam gogou te nak nga saisir ko ta bañ ko def jappel yow alal xewal gogou buntu bu yalla ubbi ngir nga ñew mano fa tok di ci gondi nit ñi di wan nit ñi ne man ma xam li wala ma am li wala ma man li dedet lool nak bes bo lako defale buntu bobu nga nek saganako bo moy wul bu ko teje buntu bobu dotu ko ubbeti wal iyad billah ndax gis nga wa xamoot ñom borom bi subhanahu wa ta'ala neena dama leena gindi wan len yoon wi fastahabul ama ba malen ko defe ali ñu daldi saisir la balle au bon daldi yakam profito ci lolu ne perox non dugg ci bir li nga xamantene moy buntu bi len suñu borom subhanahu wa ta'ala ubil waye ñu nek fa di top sen bakkan ak seeni banex ak yi nga xamne mom lañu fekkon seeni mam ak seeni aada yu taxan yoyu iblis kon nak ñu daldi ñom préféré lan al ama ak gumba ala al huda lolou nak kep tamit ko xamantene ni borom bi subhanahu wa ta'ala defal na la ci yoy nga dal di koy sagane nga xamne yow préféré nga ak gumba moy la nek ci grir nek ci lenen lo xamantene ni waru jaadul won ak ci li nga xamantene fofu la borom bi subhanahu wa ta'ala waru ne gis motax yoyu ay buntu la yo xamanteni ni yu yalla di ubbe la sa sunu nit ku nek nak ande ngay gis nit ko xamne man nako ubbil buntu yu bari momit yoy yep na len saisir gaaw ci duggu waye da ngay gis ño xamne ben buntu rek la len ubbil moy bi nga xamantene en tout cas moy fi nga xamne fa lañu gëna sawar te fa luñuy gëna yegne ñom fofu ñu ngi ci jaamu yalla gu wër lolu nañu ko def te buñu xeb te tamit di ñé kenn buñu ñé kenn ñom buntu yi dem ci yalla bari na duñu mbir me xam xam la rek di ñé waaji sey sa waye bari xam xam waaw jar nañu ñé waye nak mbir mi yow li nga nek tamit bu ko xet ndax fofu la la yalla tek ku nek fi la la yalla tek doxal ko bu kenn neenal energie ke ci dal waat nak bañ leen ubbilé lol di wa samut defuñu ko suñu borom nak dal di leen bugal ba pare dal di dimbali souve ñi nga xamantene ñoko gëm da ne kon ñi nga xamne ño ragalon yalla mom nak borom bi subhanahu wa ta'ala li da ko wax kuffar quraysh ni ba bu ko defé gisoon nañ ne ci riwaya ñu gisseen yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu agge ci kaw bi mu waxe aya kawni yoyu di mandar ga yoy nga xamne moy bindu asaman sey souf ci dafa ñew di wax fa in aradu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud mona bu ngeen du mo yoyen wa makka waxal yow alayhi salatu wassalam ne man kan ma ngeen di xup mbugal mo xamantene ni yuux gogu nga xamne sedd yo andak ngalaw lu sedd ak son bobu bu melni ngalaw lu sedd lolu nga xamantene ni mo ni ma la tuddu adak wa samud ñom nak muy mbugal mom nga xamne mo len alak moy bi mu agge fofu mom Utbah ibn Rabi'a alayhi la'natullah dafa dindi ñaari loxo mi nga xamne mom la boton ci ginaaw gi tek ko ci loxo yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko ma ngi lay ñaan ci mboko bu ñu bokku ke nga arrêté ndax xamon nañ ne yonnati bi alayhi salatu wassalam lu mu wax deug la ta kom ko neena bu ngeen ma gëmul kat dum moyuma ma ngi len di na ma ngi len di dal di xuppe lolou waye yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu gis ne mbugal mi masula dalu xetam mom alayhi salatu wassalam li tax waxon nañ ko ci jamono yele moy wax ji mu wax wa ma kana allah yu'adhibuhum wa lam yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun borom bi subhanahu wa ta'ala ne ma kana allah mu'adhibuhum wa anta fihim ne man de borom bi subhanahu wa ta'ala nekul di len mbugal ñom sa xet wala kuffar quraysh ni wa anta tayu alayhi salatu wassalam fihim yaangi ci seen bir wa ma kana allah tabur yalla nekul li yu'adhibuhum di len mbugal wa hum ta ñom kat sa xet yastaghfiruna am na ño xamantene ni ñu ngi jéggelu ci seen bir lool mo tax ñu gis ne fofu non amoko fatte won suluñe moy agge fofu ci la Utbah ibn Rabi'a dal li jele loxom tek ko ci gemmiñu yonnati bi alayhi salatu wassalam dal li koy ñaan mo arrêté waye yonnati bi alayhi salatu wassalam jang ba ca sajda ba kon nak ginaaw bi mu waxe li nga xamanteni ni ñoo weddi won kom wa Aad ak wa Samud li len dal bañu weddé kon yeen wa Makka fet attention ndax kat fu way jaaroon ñu dal di koy fu dem ba jaar ci ak rir ñu dal di koy duma mood bu fa jaare warna xalaat ne momit conseil di tay def la dembaron le kene lan ngalang ngadon demba dina ko fekk dal di koy ngad mu kelebu kon nak mu ne morom bi subhanahu wa ta'ala bi waxe lolu nga xamne li moy adina legi nak mu ñew nak ci al-akhirah bu al-akhirah mom nan lay deme mu ne wa yawma yuhsharu wa yawma bis bi nga xamne yuhsharu lañi pang dal di dajale a'da'ullahi nonu borom bi subhanahu wa ta'ala di nonu yalla yi ilan nari jemelen ci safara nga xamanteni ginnaw biñ len dumé fi comme wa 'ad wa samud borom bi subhanahu wa ta'ala dal di jokkale mbugulum adina mi am mbugulum al-akhirah ñun nak borom bi subhanahu wa ta'ala yalna jokkale yermane adina bi ak yermane al-akhirah inshallah yalna ñu borom bi subhanahu wa ta'ala dal di defal lolu ñi nak mom dafa jokkale mbugulum adina bi ak mbugulum al-akhirah mona kon wayawma ak bis ba nga xamantene ni yuhsharu mom lañuy fangé di dajalé a'da'ullahi nunu yalla ila an-nar ñu jëm ci safara fa hum yuzaun ñom ñu ngi leen di conduire di leen womat jëm ci safara dajalé leen ba nga xamné ñu ndëkk ñi ci ñom ak ñu mujj ñepp suñu borom dal di leen dajalé ci benn bëro di leen conduire ñu leen di conduire nak malaakai di leen conduire jëmé leen safara hatta idha ma ja'uha bañu dik nak wa safara shahida mu daldi na bañ accé nak shahida mu daldi commencé di sédé alayhim contre ñom sam'uhum sen nopp yeen deggé sen nopp yeen doon deggé commencé di plaider contre ñom di daldi sédé ni ñi mom ki sa nopp bi masudi sama nopp bi ne man mi de borom bi ki masu ci deg lu bax do ñu ci won deg lu bax mom dal yi nga don téré rek ay musique ki riite rek la don deglo ki jëw ki saga ak yoy rek la don deglo ñom sax japp nañ ne yeen waxu téggini sax ak arrière la mom yoy rek la don deg nopp bi ne wa absaruhum way seen buji tamit ne man ay telenovela rek la don sétan ay ño xamanteni ni duñu sol dara yi ñi sol dara du ci bax man mom mbedd mi fuma jël ni rek daaj sama bëdi fuma neex luma neex la doon xol ne borom bi subhanahu wa ta'ala tamit doon xol nit ñi bëtu ak xébaaté bu doon koy xol nit ñi bëtu xébaaté bëtu kokkeli waté ak nga xamné ñoo nga xamné humazatul lumaza yoy bu ñu ñëwé ñoomi seen bëti dal di leen sédé contre ñoom wajuluduhum way li dess ci seen yaram yépp dal di sédé contre ñoom nak ñu bu ko defé nak ñu am problème lan lañuy sédé ci ñoom bima kanu ya'malun ci li nga xamanteni ni mom lañ doon def ci adina mom lañ ñew di sédé nak contre ñoom nak yéfir yi nak bu boro bu kérogé légui bañu gisé lool nak waqalu ñu jaxlé nak ñoom yéfir yi na né waqalu ñu né li juludihim dal di wax seen der yi seen yaram yi né lima shahidtum amna nak ci borom xam xamu tafsir yo xamanteni ni dañu né julut fofu ñoom ñu ko tekké seen peuy yi ñu né ñoom nak do jaxal leen waye jumhur ñoom dañ na moy seen yaram yi rek li dess ci seen yaram yi lima shahidtum ana lan motax ngeen seede aleena contre ñun way comme si dañ na yeen ay traître ngeen rek lan motax ngeen ñew ba fi ngeen may yole di seede contre man nan mama duggon dansin sangam ma doon sacc sangam ki nan ma doon xol nana sangam xam nga ne loolu waru ngeen ko wona def de xalu ñom nak seen dal li seen yaram yi nak dal di len tontu li tax ñu def ko nit ni moy yalla subhanahu wa ta'ala kom waxul qalat dana qalu nga xamne tajnis ko kom si ay nit lañ won nga xamne dalena jox sax ñu yor kaddu di wax qalu ñom ñu ne antaqanallahu bur yalla de moñu wax lo seen suñu wax gi dañ leena jaaxal yeen waye nak xadeglu leen antaqana wax lo nañu allahu bur yalla subhanahu wa ta'ala alladhi mi xamne antaqamo wax lo kul shay lepp lu wax rek mom moko wax lo mom borom bi subhanahu wa ta'ala wa huwa tamam borom bobu kat khalaqakum mo len bindon yen ni nga xamantene yene yefer yi aw wala maratin te bindu bu ñeek ba wa ilayhi ta ci mom turjauna mo ngeen di delu wa ma kuntum te yen yefer yi ngeen nekke masu ngeena nek sax tastatiruna do neubutu ci jëf yu bon ya ngeen don def li soa borom bi subhanahu wa ta'ala mo len koy wax wala rek seen cër yi ñoy continuer seen discours di len wax ne len wama kuntum ti ni nga xamne yeen ñi lañ dekké woon yeen ñu yoroon wama kuntum masu ngeen wona nek sax tastatiruna do neubatu ci jëf yu bon yi ngeen xamne mom ngeen doon def xalaatu ngeen woon muku ni bis ñun ni dina ñew sédé contre yeen motax seen yoon na wu ci woon an yashhada mo bota ba ragal don neubatu ci jëf yu bon yoyu ba ay yashhad alaykum muy sede contre yin sam'ukum sen nopp yi wala absarukum ak sen nopp yi wala sen gim sam'ukum sen deg wala absarukum du tiagante sen gim sen beut yi wala juludukum waye tamit donu ngel won neub ndax ragal go xamantene ni sen ni der yi ñun ni dinañ ni sey de contrir wala kin way li fi neew mi fi neewon kay zamantum dayena amon jortu gu bon bo xamanteni anallahu kani bur yalla la ya'lamu mom xamul kathiran lu bari mimma ta'malun yin dal da ngayena jappon ci adina kani bur yalla mom subhanahu wa ta'ala mom xamul lu bari ci li ngeen di jëf comme ni nga xamanteni ni nonu la abdullah ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دال دي نتالي حديث بو خمانتيني امام مسلم بن الحجاج رحمه الله امام الترمذي رحمه الله مام سرونكو مام نو امام مسلم ابن الحجاج مام سرونا حديث بو نوني مون مام امام عبد الله بن مسعود من اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم كثير فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول فقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم مسلم بن الحجاج رحمة الله عليه نكون إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مؤمن صلونا حديث بي ابن أم عبد رضي الله تعالى عنهما من اجتمع دجلون عند البيت فكابغا ثلاثة نفر نيتنيت ньо خامتيني ني ñar ñi قريشي يعني ñar ñi de mom ci wa قريش lañ bok wasaqafi ak ko xamanteni ni kenn ki ci len ñettel mom ci wa saqif la bok muy fofele ta wa taif nga xamne ñom ñoy wa ban wa saqif mune wala bok saqafi yani muy ñaan ñu dekk saqif bok ci tribu de saqif wa qurayshiyun ak be xamne tribu de qurayshit la bok qalilun ak neew fiqh qulubihim ñoñu seen xol yi degul dara ci diine xamuñ dara ñom ak ñoo neew deg xamuñ dara way ak neew seen deg seen xol yi dara li ci neew wa ci deg kasirun dal di reuy nak shahmu butunihim moy bom gandema bir lañu seen bir yu reuy yoyu bir yi reuy waye bob bi seen xal yi dara neewuti ak neew way seenu deg diine fa qala ahaduhum kenn ci ñoom ne ataraw na allah ñoom ñu nek fofu ci kaaba gi ñoom ñett di waxtaan kenn ki ne ataraw na allah yasma'u ma naqul ndax yeen japp ngeen ne bur yalla mom dina deg li ñuy wax bu li ñuy wax ñoom mom dina ko deg fa qala al akhir khaakhar kenen ki ne yasma'u in jaharna wala yasma'u in khfayna yasma'u bur yalla dina deg li ñuy wax im jaharna buñu waxe ci kaw mom dina deg wala yasma way nak du deg mom borom ni subhanahu wa ta'ala in akhfayna buñu waxe ci suuf wa qala al akharu netel gi nak ne ah yow dal kenn ki mo laaj kenen ki mom ne buñu waxe ci kaw mu deg buñu waxe ci suuf mom borom bi subhanahu wa ta'ala du deg wa qala al akharu ki ko netel ne ah in kana yasma in jaharna wa yasma'u in nafayna way ne adde nak comme ko nak dal yow li nga tontu ne mom bune nak borom bi subhanahu wa ta'ala mom buñu waxe ci kaw dina ko deg kon nak dina deg buñu waxe ci buñu ndanko di wax ci suuf neena mom amna ci benen riwaya di riwaya imam at-tirmidhi imam at-tirmidhi abu isa muhammad ibn isa ibn sawra at-tirmidhi rahimahullah bo xamne moko solo ci jami' bi mune mom dafa biñ waxe lol neena ma dem wax ko yonentibi alayhi salatu wassalam mom abdullah ibn mas'ud mune bima ko waxe yonentibi alayhi sunu borom subhanahu wa ta'ala nak daldi wacce wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum wa ma kuntum teen masu ngeen nek tastatiruna di mbotu wala bo di am her lo xamne mom ngeen di laqatu ndax ay yashara ci ragal bo xamne mom ngeen wara ragal mu sede kontriin samukum sen deggi wala absarukum du jagante ak sen nop yi ngeen di deggi absarukum sen beji wala juludukum du jagante ni tamen masu ngeen di laqatu ndax bañ sen yaram yi sen der yi dal di len sede kontriin wala ki no ay li am ba des moy zanantum da ngay na am jortu gu nyaaw anallaha gabur yalla la ya'lamu khamul kaseeran mimma ta'lamun lol mo li ngeen di def tamalun lolo tax yonenti alayhi salatu wassalam ne bu kenn ci yeen de lulul mu rafen jortu ci borom bi subhanahu wa ta'ala ñi nga xamanteni ni jortu gu bon gi nga xamne mom lañ am ci seen borom subhanahu wa ta'ala moy ne mom dal jarul sax neubu mom japp ne xamul ligey girir mom borom bi subhanahu wa ta'ala mom nak motax yonent bi alayhi salatu wassalam ne kon nak bu fi kenn de ci yeen loolul mo rafen ndort ci borom bi subhanahu wa ta'ala ñu borom subhanahu wa ta'ala ne man ana 'inda dhanni 'abdi bi man dal fa sama ndortal jam nek ci man famu yem ci man rek man fofu la toll ci mom bu de ne nit ki yow da nga japp ne yalla mom ci cave yi rek la lay duggal ah yalla ne kon man fofu la toll ci yow tamit ci cave yi la lay baga dess fa waye bo jappé né lu fi waye am ci xam xam man mi war da ko am en tout cas da moy ma respecté ni nga xamné non lañuy def ngir am ko lolou da lay respecté ta tamit di ñaan ta tamit sélal sama yéene lol boko défé borom subhanahu wa ta'ala dina la ko may momin mu may la lolou lol rek la mais japp né man mom na dé ci talibé rek baxna dé ci talibé mais talibé kan dé ci talibé yonnent bi alayhi salatu wassalam ak ko xamantene ni mom manoto nek serigne waye nek rek nan man ku feul rek nga nan dédé mom dal dé ci talibé nek talibé alayhi salatu wassalam bobu mo gëna wor mom da kon nak nit ki borom bi subhanahu wa ta'ala mune man faf sama ndortal jam rek nek fala nek fala yem ci mom kon nak borom bi mom subhanahu wa ta'ala ñu gis ni ci aya yi nga xamne kon nit ki mom ay ciirum bu deme fofu di weddi mom dagay cede contre mom motax imam al hasan al basri rahimahullah do na wax naan bes bu nek bu ñew dafa melni bes bi day wax ci lisanul hal moy lolu le bes bi di wax du ko wax ni ñukoy deg waye bu re moy ne comme si bes bu yalla sak rek dalay wax ne la yabna adam e yow doomu adam bi ana khalqun jadid man li bind bu bes la de wa ana ala amalika shahid man nak damay ñew di se ci sa jëf yi ngay jëf ci jour bi fartani minni dal di profito ci man ci jëf yu ba fa inni nak man bis bi kat la a'udu monduma delu wat di ñewat ci yow kaw suuf de illa yawmal qiyam lulul yawmal qiyam lay ñewat kon nak profito ci man buma ñewé man dal ap espion lay nuru rek damay ñew lo fi deful ci lu bax buma démé lool lay yobbu bo kon nak profitol ci man taman duma fi ñewat duma ñewat loolul yawmal qiyam kon nak loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ñoo nga xamne ñoo amone ndortu yu bon yo ci mom mo ne nak kon nak bu nga xamantene ci leen di mbugal bu duggal leen fofé monalen in yasbiru monalen fay yasbiru bu ngeen muñi nak fannaru mathwan lahum ñom de buñu muñi yawmal qiyam buñ leen dugale fofele yalla ñu yalla musul fi fofele nga xamne mom la leen di mbugale di leen fay seen ndort gu bon buñu amon ci yonnati bi alayhi salatu borom bi subhanahu wa ta'ala mun ñom fay yasbiru buñu muñi nak ci situation bu nek moy biir safara gi ma len duggal nañu xamne fan naru mahwan lahum moy sen dekk way de toute façon moy sen dekk way muñ bu ngeen muñe moy sen dekk way waye yasanti bo bu ngeen fi jaar nak di sakku ay nek fi nan da ngeen di yedd sen bop yoyu mom na ngeen di sakku ko xamantene ni bok mo len di geureum ki nga xamne yalla mi len warona yedd ñu am geureumam ngir di ut ay excuse ak yoyu mune famahum bi mu'tabin kenn fi nekul di geureum li nga xamantene mom lañ bëgg di sakku ko len dimbali dedet borom subhanahu wa ta'ala du len geureum de nga xamantene ni ñom lañuy sakku moy ko xamantene ni da len di dal di excuse bo ba nangul len seen yi nga xamne mom lañ doon def dal di niñ nan mom da wara comprendre yalla du comprendre de du nit dedet nit mo fi nek de comprendre borom mi nak subhanahu wa ta'ala ne fi nak ayna wa qayyadna lahum qurana bañu nekke nak ci adina wa qayyadna lahum ñom kacior di yefir ak ñi nga xamanteni ñoy nonu borom bi subhanahu wa ta'ala mune ma dal di len di yombal wala ma dal di sembeurtel sen kaw qurana ño xamne andalo qurana usulen mo ñi nga xamantene ni lepp lu bon ñoy ñew di la ko e way sama way man na ñew nak nek copain nek ko da nga nan moy sa copain ben bakkan mo nal mom yim lay waye tay le show bi de xana yegone bir ci tay la waye xana yegone chanteur tel da ñew ci dekk bi tay de mom sa way mom maye tan biir bu xaware bi yoy rek la lay wax sa way eskey nga serigne bu bes bi genn way bobu yeurel mako way ding ci gis ay ajaib yu yeme fa nek ta bax ci xol way way setal ma lolu borom bi subhanahu wa ta'ala nak ñana wa qayyadna ñu dal li len di yombal wal dal di lekkele ñom qurana ay nit ño xamanteni se mbeurtal ko sen kaw muy qurana usu ay andando yu bon ño xamanteni nak day nek ci jinne yi day nek ci nit ñi fa zayyanu lahum ñu dal di len di taral ma bayna aydihim lu bon li ñi def ci sen kanam yeb wama khalfuhum ak yu bon yi nga xamanteni ni mo nek sen ginnaw ñom dal luñu massa def rek gaay yi ne len ah ahi ni dara da fe nek yeen gaay li ay affaireu impression la rek ni nañ dundu yi borom subhanahu wa ta'ala deggo sax mom mbiri compliqué wala mom ñepp lay bal yow nekkal sax ndaw rek de toute façon bo démé bay dé dal bo ñëwé boy bo nan djéggel ma mu dal di bañ kon nak mu dal di len taral ma bayna ay dihim li fete sen kanam waye wa ma khalfakum ci mbiru yi nga xamne jot nañ ko def ci mbiru al-akhirah moy yi nga xamni ñom dañ ko japp sanni ko ta ginnaw moy japp ne ah yow dal yowmal qiyam comme la waja waxon fa azun nan tabida hadhihi abada shaytan dem ba xamne qarinu subo mu amon di shaytan bobu ñew fexé ba mu japp ne mom tolam bi du jeex tala wala indrutu ila rabbi man sax dina bu ma buñ ma delo buñ ñewon sax ba de ki wara am man mom dama fay am demin wu geul nga xamne ñom non la kon nak ñom ñoy ñew di len taralal yu bon yi nga xamne jot nañu ko def way ci moy adina ni ak top sen banex yek sen yi nga xamanteni ni sen plaisir way lepp wa ma khalfum lepp nak lu jëm ci walu ad akhirah ñu sanni ko fele affaireu dekke yoyu mo ne len gis nga yoyu lu am tabu demone bay am sax xam ngeen ne yalla du toroxal ku melni yeen lolu xam len way mo ne wa xam dal li yalla alayhim ci sen qawl al qawl wax ja nga borom subhanahu wa ta'ala waxon dina le ñom dinañ leen buggal ka yu melni dinañ leen buggal budé ñeegëlum dal du leen fa fekk ndax ñi ay yéfer lañ yéfer mom borom ni subhanahu wa ta'ala loolu dogal moy kon fa haqq wa haqq alayhim al qawl moy buggal mi ma waxon dal di nak yalla nak sen kaw wacc nek lo xamne nak da fay yell sen kaw to day wacc sen kaw fi umamin ci ay mbolo yo xamne fa len di duggal qad khalat rabbuna min qablihim jitu len ñinal jinn ci jinne wal insi ak nit ñi innahum kaanu innahum deug ñom kaanu ne kon nañ khasirina yo xamanteni ni aji pertangel lañ wa qala alladhina kafaru gaay nga xamne nak ño weddi borom bi subhanahu wa ta'ala nan la tasma'u li hadha alquran way bu len top alquran ji way moy na moy kuffar quraish ni gison na ba nga xamantene ci lañ non def sen politique de dénigrement bobu bi aj gi ñew ñu ne ah legi nak kon nañu set lan lañuy wax gaay bañ d'accord ne nañ nan ji kat la legi nak ñu wër ci mbeddu makkay kep aju ujaaj bu ñew rek ñu ne la bu len deglu muhammad me ndax kan muhammad me ka mom am jibar kat la bo xamne bes boko deglo dina takali sa digeunte ak say mbokk dal dilay takali sa digeunte yow waye sa digeunte ñepp ño xamantene amone nga ñom jam gisoon nañ camion biñuy def tarjuma sayyidu daws li tufailim na amrin radiyallahu ta'ala anhu warda mi nga xamantene ni ci la ne mu dafa ñew makka na makka japp nopp bi diko wax yonentou bi alayhi salatu wassalam diko jitit lo ci deglu bo xamanteni conséquence yu bon yo xamne na ko jé fekkal ci takal ko ay mbokam bu ko deglu mom nak nenañu wax ma ba ma tit waye bima xamanteni ni ba jël sax ay 8 dal dikoy def sama nopp bi ngir bañu deglu li yonentou bi alayhi salatu wassalam di wax waye nena bima duggé ci jakka ji ba gis ko muy jang yalla dal mané saké ji ben riwaya yalla nam dal di may déglo lenn ni mi jang ma dindi ki ku 8 né saké la ka umuka né ko way yalla na ma sama yaay ñak rek man to fayil ala man kañ la dofé ni way na déglu bu dé lu bax lu ma jël bu dé lu baxul la ma sanni légui nak ñom lool lañ doon wax ñom moy seen politique de dénigrement bobu nga xamné mom lañ néw won na la tasmao bu len déglo wala la asma'u bulen topuli hada bulen ko deglu ba bokoy top sa way li hadha alquran ci alquran bi ak ay instruction mané sharia mom baxul ndax sharia day dag ay loxo ki di tadu wote ci legalité entre les hommes et les femmes lol la ngeen kuffar kuffar di wax abali say tamit lol lañ len di wax ak minal kuffar wal munafiqin alkibar ak nafiq yu magi tamit lol lañuy wax da tasma'u li hadha alquran way bu len ko deglu ta bu len ko top ndax kat mo alquran gi bu len doxal limi wax te bu len ko sax may nop waye tamit lepp lo xamne waxtan la wuy jëm ci waxtanu alquran muy ay conférence diine waxtanu diine ak yoyu fexelen waye ba dal di ci tayel bu len ko deglu waye wal ghaw fihi nangen ci ciow nak ciow yu bari ci wat ci wet gi lol motax abu jahlin mon comme ni nga xamantene ni nonu la imam mujahid rahimahullah muné ñom niñ doon def moy bu yonentimi alayhi salatu wassalam doon jang ñom abu comme mom dané imam mujahid dané mom gaay dañ doon taccho ko di yuxo ko def lu nekk ngir mbir mi kenn bañ ko deg ndax day bañ assistant bi wa makka dal di koy deg bu ko defé mu touche sen xol yi mom la imam ibn abbas samil wax né muné قال ابو جهل اذا قرا محمد فصيحوا في وجهه حتى لا يدرى ما يقول حتى لا يدري بوك ما يقول موم نان مو مو موم امام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما من ابو جهل عليه من الله ما يستحق در وقريش نان اذا قرا في نيوي دي جانغ محمد سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام فصيحوا يوخلن في وجهي تخار كانامن بولن كو ماي مو نيك في دي جانغري يوخولن يوخو يو تارا تارا تار تاميتي حتى با لا يدري موم سي بوبام دو خان ما يقول لن لاي تاريتي ولا تريبيين دوخال لين سما انستركسيون يوي لول ابو جهل عليه لعنه الله دون وا اي تاميت واخون نان جامي لي ني duñ ci guddal ndax waxon nañ ko ci biñuy gis méthode yi nga xamantene ni mom la kuffar quraysh yi nga xamne ci lañ ne sax ba légui ndax ñu ngi ci parti targhib bi neexalaate bi mo taxon Utbah ibn Rabi'a ñewoon wax yonnati bi alayhi salatu wassalam lim koy wax bam taril ko ay bi nga xamne mom lañu nekk ni di piripiri mu gaaw xamantene li lu gaaw la nga xamne bari na ay njariñ waye nekku ñu ci jotaay tafsir kon mo ne ñom lool lañ doon wax naan bu len deglu ta bu len top alquran ji wal ghaw fihi de len def comme li abu jahlin wax legi ci riwaya imam ibn abbas bobu radiyallahu ala anhumma la'allakum aman khayna kat bu ngeen defé lool taxlibu na ngeen gagné combat bi nak dal di koy gagné nak ba dotul alquranam ji dotu ko fi waxati dinem ji yaara fa fay borom bi subhanahu wa ta'ala ne فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا فلنذيقن واتنان دينانيو مصال الذين كفروا ني ويدي بروم بي سبحانه وتعالى كم ابو جهل ني اك كيب كو خامني با يوم القيام موي ديف دي جوي لو فيت ك ميساج بروم بي سبحانه وتعالى دو جال بوكنا نك دو جال موي بوكو في كين واخه ولا بو نيي با مانو ньо فخه مو ньо واخ كو ناج فخه كوي جوتالي مو دال لي دو خام لي مي جوتالي ولا ديكو جوتالي نون ني ني بغ تا نيوم ني ني بغ موي ديفورمي لو ميساج سونو بروم ني نك ньо نييب فالانو دي قنا وات نان لينا موسال دي الذين كفروا gaay weddi azaban bugal shadidan gu taratara tar wala najziyannahum tawatna ne dina len fay aswa lu gina bon alladhi kanu ya'malun lol nga ne me biri ñom lan lañ ñom borom bi subhanahu wa ta'ala dane won ñom nit ku nek mom ñom buñ defé li waman asaa bon fa alayha kep ko xamanteni ni def nga lu bon mom dagay am rek lu bon li nga xamantene ni li nga def moy lolou lañ lay fay moy ne ñoom ci seen bokk moy seen jëf yi moy ne bon aswal a'mali moy ash-shirk li gina bon ci liñ doon def moy shirk lolou non suñu worom subhanahu wa ta'ala ne man dina len fay seen lolou zalika li nak jazaa'u moy payu ada illahi noni borom bi subhanahu wa ta'ala di nonu yalla yi moy lan annaru moy safara lahum nyal len fiya ci bir safara darul khuld keur gi nga xamne moy keur guy sax fa lañuy sax de jazaa'an li nak di ak pay bima kanu ci sababu li nga xamantene nekkon nañ ci adina bi ayatina ci suñu ay ya jahaduna don ci fetteru don ko weddi weddu ceterlu non jangati wa qala mu wax alladheena kafaroo buñ len duwele nak be safara goge wa qala alladheena kafaroo gaay nga xamna nak ñoo wedi borom de subhanahu wa ta'ala nan rabbana yeew suñu borom arina buñ duggé be safara nak legi nak ñepp nga fa nak ci yever yi comme ginaaw bam len nahshuru aada allah wa la yuhsharu aada allah ginaaw nga xamantene ni ci lañuy nuhsharu wala nahshuru ci lañuy pangé non yalla yi feul yes am yowal khiyam bo hum yuzaw ni len di conduire safara buñu fa duggé nak ñom ñep wa qala alladheena kafaru mo wax ñi nga xamanteni ni ñoy ñi wedd yalla ar rabbana he yow suñu borom arina di ko ñaan wan ñu way ñu ngi lay ñaan yow borom bi nga wan ñu alladheena ñaar ñi xamne adallana ñoñu sankere minal jinni ta bokku ci jinne yi wal insi ta bokku ci nit ñi ngo deve way nan nge mel lañ neen me yi lan ngeen doy ñi ngeen mi laaj ñu ne way yo na jallu huma bu ko defé ñu teelen tahta aqdamina ñu nekk ci suñu suufu neug ji tanki li yakuna ngir ñom ñaar ñi nga xamne ñoñu sank bu duggal ñu fi ñu nekk ni tay nek ci soufi safara ngeen fi ni ci safara gu metti gi ñu tegg leen ñu gina soufé ndax safara kepp ku la gina soufé mo gina metti le ñu ne nañ leen fa tegg lolo tax ci aya bu meuna buñ démé ba fof dañ nan moy fa borom bi subhanahu wa ta'ala nan ñuy deni grelaté ñu nek fa di xulo bok ki nan wa qala rabbana ma atghaytu waji ne he yalla kat rabbana sama borom ki da bëgg wax ne man mako sank man bewlowumako de mom mi ma abraytuhu man bewlowumako de waji ne ko yaamu bewlo ki ne ko bewlowuma la waye tamit lol la wax ci sar beul won nan wa bi sal qarin way ak nyaa way andandogo nga xamne moy ne kom ko tabadulu manafian la rek lon don jokalante ay intérêt yo xamantene yalla taxut moy ne nonu la rek and bu yalla taxul bu boba non ngeen di def de wa yalla khillahu yawma idin ba'dhum li ba'dun adu illa al muttaqun moy ñi nga xamanteni ay xarit lañu ñom bu ëllëgé ñom ñen ñi ñoy nekk non yi ci dess loolu ñi nga xamne ñoo ragal ñoo ragal borom bi subhanahu wa ta'ala moy bepp and bo xamne ragal yalla lalu ko bu yawmal qiyamé ni lay mujjé moy ku nekk yaangi xol la nga xamanteni ni mo la dal nga ne keneen ki mom mo la ci duggal kon ñoom lool lañ wax ne kon ni wedd yalla ne wan ma ñaar ñi nga xamne ci ñenne minal ma al waswas al khannas at minal jinnati wanna iblis wala ki mo boole won ci jinne yi moma doon reeral ak ki nga xamantene ni moma doon reeral ci nit ñi wan ma le dir safara way melni dañ nako loolen di doye mu ne bu ko defé najaluhuma ñu tegg len wa jaañar ñoñu tahta aqdamina ci suñu suufu ndeug tanki li yakuna ngir ñu nekk nak ñinal aswalina ci ñi nga xamne ñoo gina suufé suufé amna insha Allah ta'ala yem fofu ba jota bi li ñew insha Allah ñu aggal ay yu maggi nga xamne mom la yonent bi alayhi salatu wassalam dal di tari lot betum rabi'a nekkon nga xamne mom la wa makkatul mukarrama zada Allah tashrifan wa takriman di kuffari yoni won ci yonent bi alayhi salatu wassalam ngir mu defal ko proposition yoyu fayakufa anna bu ko defé mu dal di len bayé waxati ci sen yalla yi fofu la continue insha Allah ta'ala ci jabi ci jabi li ñu insha Allah ta'ala ñu ñu fiñuy gis ci jotaay bi li ñew moy innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu يتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى